उसके बाद स्टूना योग स्टूना कर दिया सबसे लास्ट में तृतीया। आपको अर्थ समझ में आ जाए तो कहीं पर भी रखिए, कोई बात नहीं, पहले ही रख दीजिए स्टूना योगे स्तो स्थाने स्टू भवती संहितायाम विषय, संहितायाम लास्ट में रख दीजिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। समझ में आया? हाँ, तो संहितायाम विषये स्तो स्थाने स्टू भवती स्टूना योग, या संहितायाम विषये स्टूना योगे स्तो स्थाने स्टू भवती, कहीं पर भी समझ में आ जाए इसके बाद कहीं पर भी रखिए। स्टूना को पहले रखिए, बाद में रखिए, शुरू में रख दीजिए, कहीं पर भी रख दीजिए, कोई अर्थ में कोई अंतर नहीं होना है। योग माने संबंध, माने स्टू के साथ संबंध होने पर स्टू नामे तृतीया जो है सह के योग में है और संबंध का अध्याहार कर लेंगे तो स्टू के साथ क्या संबंध होने पर किसका सवर्ग सकार सवर्ग का, तो अर्थ है अर्थ हुआ कि संहिता विषय में सकार और टवर्ग के साथ संबंध होने पर सकार और टवर्ग के स्थान में सकार और टवर्ग आदेश होते हैं, माने सकार और टवर्ग के साथ सकार और टवर्ग का संबंध होना चाहिए। क्या बताया जी? जब सकार और टवर्ग का संबंध मूर्धन्य सकार और टवर्ग के साथ होगा तभी उस सकार के स्थान में सकार और टवर्ग के स्थान में टवर्ग होगा। जैसे उदाहरण के लिए, अर्थ समझ में आया पहले भाई जी? संहिता विषय में आपको सुना उसके बाद तो सुना पल ले आइए कि संहिता विषय में सकार और टवर्ग के साथ संबंध होने पर सकार माने सकार माने मूर्धन्य सकार, मूर्धन्य सकार और टवर्ग के साथ संबंध होने पर किसका स्तोह का, इसीलिए स्तू का इसलिए तुरंत बाद स्तोह लिख रहा हूं कि सकार और टवर्ग के साथ संबंध होने पर सकार और तवर्ग के स्थान में तो सकार माने दंत के सकार और तवर्ग के स्थान में सकार मूर्धन्य सकार और टवर्ग आदेश होते हैं, ये कह रहा है। फिर मैं बोल रहा हूं, संहिता विषय में मूर्धन्य सकार और टवर्ग के साथ संबंध होने पर दंत सकार और टवर्ग के स्थान में मूर्धन्य सकार और टवर्ग आदेश होते हैं। हाँ, दंत सकार और टवर्ग के स्थान में मूर्धन्य सकार और टवर्ग आदेश होते हैं। समझे? हाँ जी, हाँ। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, वृक्षस टीकते, जैसे उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, जैसे उदाहरण वृक्षस टीकते, वृक्षस टीकते ट दीर्घी का टी क त एकार्ते, वृक्षस टीकते, और ये ध्यान रखिए कि यथा संख्य आदेश होता है, सकार के स्थान में सकार तवर्ग के स्थान में टवर्ग, यथा संख्य भी इसमें जोड़ दीजिएगा कि संहितायाम विषये स्टुना योगे स्तो स्थाने स्तुः यथा संख्यम भवति, स्तुः आदेश यथा संख्यम भवति, ये तो सकार के स्थान में सकार और टवर्ग के स्थान में टवर्ग। तो यहां पर मैं उदाहरण दे रहा हूं, जैसे वृक्षस टीकते, वृक्ष खड़ा है तो वृक्षस में स दंती स है वृक्षस, क्योंकि तो वृक्ष के आगे सु लाएंगे उत्पत्ति करेंगे, जैसे भाग इत्यादि बनाए हैं तो वृक्षस बनेगा इस संध्या इत्यादि करके,